mee dat de Centaurus-variant zich in het najaar snel kan verspreiden. De VU heft het Mensenrechteninstituut op vanwege de financiële banden van het instituut met een Chinese universiteit. In een kritisch rapport waarschuwen externe onderzoekers voor beïnvloeding door de machthebbers in China. Eerder bleek al dat medewerkers het in China publiekelijk opnamen voor het omstreden Chinese mensenrechtenbeleid. Zo'n 400 mensen hebben vanmiddag op het Malieveld in Den Haag de genocide in Srebrenica van 27 jaar geleden herdacht. Er werd ook stilgestaan bij de lang verwachte excuses van de Nederlandse regering aan de nabestaanden van de massamoord. En premier Rutte heeft bij zijn ontmoeting met president Zelensky in Oekraïne vandaag nogmaals benadrukt dat Nederland het land blijft helpen. De twee spraken in Kiev over militaire en humanitaire steun. Verder zei Rutte dat Oekraïne ook bij de wederopbouw kan blijven rekenen op Nederlandse hulp. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Annette van Tricht. 9:55. Hartelijk welkom. Goedenavond bij het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Sportliefhebbers hebben weer een heerlijk weekend achter de rug, want het was maar moeilijk kiezen, hè, tussen Wimbledon, de Tour, Formule 1 en het EK voetbal. Dus wielrennen, autoracen en voetballen, dat zijn vanavond de ingrediënten voor ons forum vanavond. En daarvoor hebben we 3 specialisten in de studio uitgenodigd. Voetbalinternational Loes Geurs. Daar komt ze aan. Ga zitten, Loes. Journalist Mark van Rijswijk. En hij werkt voor ESPN. En oud-ploegleider en wielenanalist Tom Velers. En we volgen natuurlijk het EK-duel tussen Engeland en Noorwegen, dat op dit moment aan de gang is. Meekijken kan via de webcam van nporadio1.nl. En we zijn bij u tot 11 uur. Maar eerst even naar Engeland tegen Noorwegen. Richard van der Made, de laatste keer dat we je hoorden op de zender was het 1-0 voor Engeland. Inmiddels is het 3-0, Annette. 32 minuten gevoetbald. En dat is toch wel een verrassende tussenstand. De Engelse trein die is serieus op stoom gekomen tegen Noorwegen. Toch een van de outsiders. Wordt ook wel genoemd hier en daar als een van de kanshebbers op de Europese titel. Engeland is natuurlijk een van de topfavorieten. Speelt thuis weer voor bijna 30.000 toeschouwers in Brighton. En staat dus al met 3-0 voor. De eerste goal uit een penalty van Stanway. Fout van Torres Dottir, die Alan White duidelijk naar de grond duwde. Dat was niet al te slim. Penalty gegeven. Vervolgens ging de vlag omhoog voor buitenspel. Dat was het niet. De VAR keek ernaar. En de goal van Hemp Lauren werd uiteindelijk toegekend. Zo kwam Engeland op 2-0. En zojuist weer een fout achterin. En weer was het Maria Torres Dottir, de centrale verdediger, die behoorlijk aan het knoeien was. En Alan White, de Engelse topscorer aller tijden. Zij scoorde. En zo staat het dus al 3-0 na bijna 33 minuten in Brighton voor Engeland. Dankjewel, Mark. En Sarine Wiegman, die ligt dus op koers. Het sportforum, daar gaan we aan beginnen. Dat kan natuurlijk niet zonder het sportmoment van de week die jullie uitgekozen hebben. Laten we beginnen, Loes Geurts, bij jou. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja, een mooie blessure heb je. Ja, zeker. Ik ben zwanger, dus ik kan geen betere blessure bedenken, volgens mij. Nee. Het is ook niet echt een blessure. Nee. Hoeveel weken? 30 weken. Oké, wordt spannend. Ja. Nou, eerst maar eens even jouw moment van de week. Wat heb je gekozen? Nou, ik heb uiteraard, zou ik zeggen, gekozen voor het wisselmoment van Sarie van Veenendaal en Daphne van Domslaar die erin komt. Ja, we gaan even luisteren. Ja. Daphne van Domselaar, 22 jaren jongs, kiepster van Twente, de landskampioen van Nederland. En zij kwam bij deze ploeg en dacht bij zichzelf, jeetje, heb ik dat. In 2017 ging ze gewoon nog mee in de kolonne naar het stadion. Zat ze bij de finale in het stadion en viel ze de familie juichend in de armen toen Nederland met 4-2 won van dit Zweden. En nu staat ze zelf tegenover datzelfde Zweden, ook op een EK, op doel. En moet het gaan gebeuren. Jamie, wat een verhaal. Ja, wat een verhaal. Leg uit. Ja, wat een verhaal inderdaad. Nou ja, Sarie raakte nu geblesseerd. Van Veenendaal. Precies, sorry. En Daphne van Domslaar heeft 1 interland, had ze op de naam staan. Dus het werd haar 2e en dan gelijk in zo'n grote wedstrijd. En dat heeft ze goed gedaan. Maar wat ik het allermooiste aan dit moment vond, was het moment dat Sarie het veld af moet en nog even wat zegt tegen Van Domselaar. En zelfs ook een andere speelster, Renate Jansen van FC Twente, nog naar beneden komt van de bank om Van Domselaar een hart onder de riem te steken. Of in ieder geval te helpen, te motiveren, rustig te maken, denk ik. En dat geeft echt het groepsgevoel van het team aan. En dat is zo belangrijk op zo'n toernooi. En dat vond ik zo mooi om te zien ook dat Sarri in zo'n grote teleurstelling nog oppeppende woorden heeft voor Van Domselaar. Nou zit je, dan neem ik aan, zo dicht bij. Je bent zelf kiepster van de Oranje. Weet je wat er gezegd is? Ja, nou, ik heb het vanmiddag aan Renate Jansen gevraagd. En die stuurde mij gelijk het fragment door van Van Domselaar, haar interview na de wedstrijd. Dus dat ze gezegd hebben, doe gewoon je ding. Blijf rustig, je kan het. Ja. Gaan we ondertussen naar Richard? Is er gescoord? Ik zit zo aandachtig te luisteren. Kom er maar in, Richard. Ja, Engeland dendt het maar door. Het is 4-0 inmiddels voor de ploeg van Sarina Wiegman. Succes dus voor haar met Engeland. Ja, mooie goal weer hoor. Met een uitstekende voorzet van dat grote talent op de vleugel bij Engeland. Lauren Hemp van Manchester City. Panklaar op het hoofd van Beth Mead. Die de enige goal maakte tegen Oostenrijk. Toen ging het nog vrij moeizaam tegen een veel mindere tegenstander. Nu speelt Engeland dus tegen Noorwegen. Dat met 4-1 won het openingsduel van Noord-Ierland. En nu staat datzelfde Noorwegen met Ada Hegerberg, de superster in de spits. Maar ze is nog onzichtbaar, want het is Engeland dat de lakens uitdeelt. Het speelt heel fris, met veel positiewisselingen. Een uitstekende Beth Mead op de vleugel. Fantastische speelster is dat. Ellen White scoorde al een keer. Dat was een minuut of 10 geleden. En nu is het dus zelfs 4-0 geworden voor Engeland tegen Noorwegen. 36 minuten op de klok in het warme Brighton. Mark van Rijswijk, voor jou ook een fragment van het EK voetbal? Ja, want ik keek een beetje naar wat nou de ploegen zijn die veel indruk hebben gemaakt. En Noorwegen heeft op zich wel indruk gemaakt in de eerste wedstrijd. Maar worden helemaal van het veld geblazen door de Engelsen. Ik vond Duitsland verrassend sterk. Maar de ploeg die verder het meeste indruk op heeft gemaakt is Frankrijk. Dat was gisteren. Laat maar even luisteren. Ja, wat is het Franse woord voor masterclass? Ik weet het niet, maar het staat 5-0 voor de Françaises. Het is echt geweldig wat de ploeg van bondscoach Diacre laat zien. Het walst over Italië heen. Ja, wat dacht je toen je het zag? Niet heel verrassend. Ik heb Frankrijk, we zijn bij ESPN ook regelmatig de vrouwen uit. Ik geef een commentaar, bijvoorbeeld bij Tournoi de France hebben wij uitgezonden. Er speelde Frankrijk ook tegen Nederland. Nou, toen zag je het al met Katoto onder andere. Ze zijn echt heel goed. En in de eerste ronde, als het ware, toen alle ploegen in actie waren geweest, zijn zij echt wat de ploeg die veruit de meeste indrukken op me hebben gemaakt. Maar niet heel verrassend dus. Want zo goed zijn ze nu eenmaal. Alleen de Fransen hebben de neiging, zoals de Nederlandse mannen altijd hebben op een grote toernooi, om zichzelf in de voet te schieten op een gegeven moment. Dan komt er weer ruzie. De ja, want die Diacre, die bondscoach, wat is het precies. Probleem? Nou ja, niemand mag volgens mij. Loes? Nee, ja, dat heb ik inderdaad ook begrepen. Die ligt niet zo heel lekker in de groep. En meiden zijn dus soort van angstig om naar nationaal elftal te gaan. Maar ja, we zagen er gisteren lachen en ik heb er niet echt in contact gezien met de speelsters. Maar ik denk dat de speelsters nu gewoon iets hebben. Het is ons toernooi, wij gaan een goed resultaat neerzetten. Ja, bijzondere omstandigheden zijn het. Ja. Tom Velert, jij bent ook hier aangeschoven. Natine trouwens uitgebreid aandacht heeft voor het EK voetbal. Mag je eerst luisteren naar jouw keuze, Tom? Hij gaat deze etappe pakken, Bob Jungels. Machtig mooi moment uit de carrière van Bob Jungels. Ja. Dat is een heel kort, machtig mooi moment. Wat spreek je er zo aan, Tom? Nou ja, wat mij vooral aanspreekt. Kijk, hij is al behoorlijk wat jaren beroepsrenner. Zelf ben ik altijd voor die underdog. Nou, hij heeft in het verleden heeft hij laten zien dat hij rondes heel goed aan kan. Zelfs de jongere trui 2 keer in de Giro gewonnen. Hij heeft klassiekers kan die winnen. Luik onder andere gewonnen en Kuurne. En ja, hij is eigenlijk een beetje op de sukkel geraakt de laatste 2 jaar. Waardoor? Uiteindelijk wat bleek een liesslagader. Dus een liesslagader, en dat is een bekend probleem eigenlijk bij veel fietsers. Dat daar een vernauwing zit. En dat komt onder andere ook door die fietspositie. Dat je zo plat op het stuur ligt. Dat daar een vernauwing zit. En waardoor je eigenlijk je benen een soort van afgeknepen worden. En je maximale kracht niet kwijt kunt. Daar is die van. Gelukkig hebben ze dat gevonden. Want dat is heel frustrerend natuurlijk. Omdat ze eerst niet wisten waar het aan lag. Uiteindelijk gevonden. En is die daaraan geholpen. En nu is die weer op de weg terug. En hoe? Maar kon hij het ook mentaal aan dat het hem overkwam? Mentaal heeft hij daardoor echt in een dip gezeten. Omdat ze eerst eigenlijk niet wisten waar ze moesten zoeken. En hij maar qua prestaties. Kijk, wat de prestaties wat hij gewend was altijd mee te doen. Hij was super allround. En hij kon eigenlijk elke koers kon hij aan. En ja, dat kon hij op een gegeven moment, kon hij dat niet meer. Toen wisselde hij nog van team, van Omega Pharma Quickstep naar AG2R. En ja, dan wilde hij natuurlijk ook voor het nieuwe team wilde hij het waarmaken. Maar dat lukte niet. Nee. En uiteindelijk is het goed dat ze het gevonden hebben. En is hij daarna geholpen. En ja, nu is hij echt op de weg terug. Comeback, hè? Hij is er. Ja. Ja, heb je nog iets gehoord of gelezen vandaag van hem? Nee, vandaag niks gelezen in die aard. Maar wel dat wat me dan een beetje tegenspreekt. Nou, zou dat voor hem een bijzorg zijn. Dat een Thibaut Pinot dan gisteren de strijd van de strijdlustigste renner krijgt. Uitgereikt. En ja, goed, die heeft maar een paar kilometer in de aanval gereden. Terwijl Jungles 60 kilometer solo vertrokken was. Ja, maar ja, dat is natuurlijk een Fransman en de andere is een Luxemburger. Dus vlaggetje andersom. Ja. Zeg, we gaan naar Richard van der Made. Ik zei al, Sarine Wiegman goed op dreef. In de openingswedstrijd was het wel anders. Hè? 1-0 was toch best nog wel spannend. En ja, en was vrij moeizaam. Nu is het 5-0 geworden voor Engeland tegen Noorwegen. En we zitten pas in de eerste helft, 5 minuten voor rust. De tweede goal van Beth Mead. Ik zei al, zij speelt een hele goede wedstrijd. En het kan niet op voor de Engelsen. Het publiek weet niet wat het meemaakt. Want Noorwegen is natuurlijk geen kinderachtige ploeg. Maar wat de Noorse vrouwen laten zien tot nu toe in de eerste helft. Tiki-taki, daar gaat Engeland weer. Wordt het 6-0? Jazeker, het wordt 6-0. Onvoorstelbaar zeg, wat gebeurt hier allemaal? Ellen White, de spits met haar tweede. Mead heeft er al 2 gemaakt. 6-0 Engeland-Noorwegen na 40 minuten. Ja, Sarina Wiegman doet het uitstekend. Dat weten we allemaal. Ze is nog altijd ongeslagen met 15 duels zonder nederlaag. En dit is een gala-voorstelling. Onthutsend wat Noorwegen ook laat zien. Er wordt zoveel geknoeid in de verdediging. Het is allemaal maar half-half. Verdedigen. En dit speelt Engeland weer uitstekend uit. Het is geen buitenspel. De voorzet komt precies op tijd. En dan is het weer kassa voor Ellen White. Engeland 6, Noorwegen 0. Ja, waar onze voetbalcommentator Mark van Rijswijk net nog zei van Noorwegen maakte indruk van mij de eerste wedstrijd. Loes Geurts, wat gebeurt hier? Ja, dit is ongelooflijk. Ja, ik ben niet verbaasd dat zij echt een hele goede ploeg hebben en dat Engeland waarschijnlijk heel ver gaat komen. Maar 6-0 tegen Noorwegen nu al, dat had ik niet gedacht. Het is de 41ste minuut, hè? Ja. Zie jij de hand van Wiegman hier? Herken jij iets? Niet per se qua voetbal, maar ik denk dat zij er echt, net als bij ons toen de tijd, echt een ploeg van heeft gemaakt. Dus dat de sfeer binnen de groep daar zo goed is en dat ze zich zo sterk voelen, zelfvertrouwen hebben, dat ze dus dit kunnen laten zien nu. Mark. Het momentum in vrouwenvoetbal lijkt heel vaak heel erg bepalend. Dat zag je ook bij Nederland-Engeland, die oefenwedstrijd. Was ook in een paar minuten tijd dat het heel hard ging. Ja. Nou, bij Frankrijk-Italië zag je dat heel erg, dat zie je nu weer. Ja. Is dat, hoe kan het dat Noorwegen opeens in een kwartiertijd dit helemaal weggeeft? En dat zie je wel heel vaak, ook bij de grote ploegen. Dat zag je dus ook bij Nederland onlangs nog. Ja, ik weet niet in hoeverre. Ja, tuurlijk, Noorwegen geeft het weg. Maar Engeland doet het ook wel weer zo goed. En heeft zoveel beweging waar Noorwegen dan nu geen antwoord op heeft. Dus ik kan niet direct vinger op leggen waar dat dan. Dat is tegen Nederland precies hetzelfde. Nederland werd toen in die tweede helft opeens zo overlopen. Ja. Dat had ook nog 5-6-1 kunnen worden. Ja, ja, maar waar dat dan, ik kan niet één ding noemen waar dat dan aan ligt. Nee? Nee. Dat is toch de kracht van Engels misschien? Ja, ja, ik denk het wel. Maar dat is niet alleen bij Engeland. Dat gebeurt ook. Ik heb het ook gezien in de aanloop naar het EK bij Brazilië-Zweden. Die staan 1-0 achter Zweden. En die doen 3 wissels. En die winnen binnen 6 minuten winnen ze die wedstrijd met 3-1. Dus het gebeurt best wel regelmatig. Ja. 6-0 inmiddels staan de Noorden achter. Wie is de sterspeler daar? Ik denk Ellen White. Maar om 1 speler te noemen, dat is wel lastig. Maar bij de Nooren? Bij de Nooren is het Hegerberg, Ade Hegerberg. Ja, die moet gek worden. Die hebben we nog niet echt gezien, nee. Nee, maar goed, het aanvoer is er ook. Zal het tactisch goed hebben staan, Sarine Wiegman, denk ik, bij Engeland? Wiegman heeft het aardig staan, ja. Ja, hè? Ja. Laat dat maar aan erover. Goed, we gaan na 10 over de Formule 1 race hebben. Of gaan we even naar Richard van der Made? We gaan naar Richard van der Made, want ja, nog 2 minuten te gaan. Spannend. Kom 2 minuten plus nog wat extra tijd, denk ik, in deze eerste helft. En ja, jullie hadden het over Sarina Wiegman. Die heeft er natuurlijk gewoon een swingend geheel van gemaakt. Heel veel vrijheid gegeven aan de speelsters van Engeland. Dat over Noorwegen heen walst in deze eerste helft. 6-0. Het zijn ongelofelijke cijfers. Dat zullen toch heel weinig mensen verwacht hebben voor dit duel. Want Noorwegen maakte, tegen een vrij zwakke tegenstander op dit EK, Noord-Ierland, toch bij vlagen wel indruk met aardig voetbal. En bij Engeland ging het in het openingsduel. Natuurlijk, de druk is gigantisch. 70.000 mensen op Old Trafford. Daar is bijna de 7-0. Maar net niet Ellen White, die er al 2-0 heeft in liggen. Het ging dus vrij moeizaam in dat openingsduel tegen Oostenrijk. Engeland won wel, maar nu zijn de remmen helemaal losgegaan en dendert de Engelse trein maar door. En weet Noorwegen echt niet waar het zoeken moet in dit duel. Weer zo'n scherpe voorzet van Mead. Zij maakte de enige goal tegen Oostenrijk. Heeft er nu 2 in liggen. Ellen White heeft er ook 2 in liggen. En dit had misschien wel haar derde kunnen, misschien wel moeten zijn. Zij is 33 jaar, de Engelse topscorer aller tijden. Heeft er nu 52 in 109 caps in liggen. En ik krijg nu een shot te zien van Sarina Wiegman, die rustig analyseert en een beetje overlegt met haar assistenten. We zitten bijna tegen het rustsignaal aan. Ik ben benieuwd of er nog een minuutje, misschien 2 minuutjes gaan bijkomen. In overigens niet een uitverkocht stadion. Dat is dan toch wel opvallend. 70.000 mensen op Old Trafford in Manchester tijdens het openingsduel. Nu in Brighton, capaciteit 30.000, zitten er ongeveer 27.000. Het was overigens zeer gezellig. Al uren voor deze wedstrijd in deze gezellige Britse stad. Met heel veel Noorse, maar ook natuurlijk heel veel Engelse fans in de warmte. Want het is de hele dag onder zeer zonnige omstandigheden. Een graadje of 28 geweest. Daar komt Noorwegen een keer. Hegerberg heeft zich nog niet laten zien. En ook deze paas wordt niet op waarde geschat door de spits die dus na 5 jaar terugkeerde bij Noorwegen. Ada Hegerberg. Ze maakte tot nu toe een hele fletse indruk. Maar staat ook op een eiland. Want het is eenrichtingsverkeer in deze eerste helft. Engeland bepaalt wat er op het veld gebeurt. En maakt de goals tot nu toe wel heel erg makkelijk in dit duel tegen Noorwegen. De winnaar overigens van deze wedstrijd gaat naar de kwartfinales. Is dus zeker van de volgende ronde. En Noorwegen zal dan nog aan de bak moeten. Een minuutje komt er nog bij. We zitten in de laatste minuut van de blessuretijd. Gaat Engeland er nog eentje bij maken. 6-0 is de voorsprong tegen Noorwegen. Daar is de voorzet vanaf de rechterkant. Maar de bal ploft over de achterlijn. En dus zal het zeer waarschijnlijk voorlopig bij 6-0 blijven. We dachten met z'n allen bij die wedstrijd tussen Frankrijk en Italië 5-0, dat misschien wel een duel zou worden in de dubbele cijfers. Ja, dat ben ik geneigd nu ook wel weer te zeggen. Het kan maar zo, want Noorwegen maakt een zeer zwakke indruk tegen een ontketend Engeland. Dat zeker vanaf de 20ste minuut helemaal op stoom kwam en de goals erg makkelijk maakt. Ik moet er wel direct bij zeggen dat Noorwegen zeer zwak verdedigt en een hele matte indruk maakt op het veld. Engeland is fitter, is gewoon technisch ook beter onderlegd en laat de bal bij vlagen soepel rondgaan. De laatste seconde van de eerste helft. 2 keer dus Bet Mead, een van de betere spelers bij Engeland in deze wedstrijd. Ook dat grote talent aan de andere kant op de vleugel, Lauren Hemp van Manchester City, met haar prachtige dribbles, maakt veel indruk in deze eerste 45 minuten. Het is rust in Brighton. Een klein applausje ook van Ellen White voor het optreden van de Engelse ploeg. Halverwege tegen Noorwegen is het verschil al helemaal gemaakt. 6-0 is de tussenstand. En u hoort dat 27.000 fans zeer gezellig samen op de tribune. Noorse en Engelse fans, er komt denk ik nog geen drank aan te pas. Dat brengt ons bij de Formule 1. We gaan het na 10 hebben over de race in Oostenrijk. Maar hebben helaas eerst aandacht voor het gedrag van de Nederlandse fans op de Red Bull Ring. Seksistisch, racistisch, homofoob en intimiderend. Zo wordt dat omschreven. Mark van Rijswijk, dat is niet niks. Nee, daar is iedereen toch heel erg van geschrokken. Juist omdat het altijd een feest was op het moment dat Verstappen ergens ging rijden. En of nou in België was, of in Nederland, of in Oostenrijk. En er kwam zo enorm Oranje Legioen. Daar sprak iedereen zijn waardering voor uit. Omdat de sfeer altijd juist daardoor fantastisch werd. Sinds Verstappen het ook goed doet, heeft het gezorgd voor een enorme impuls. Ook de andere rijders vinden het over het algemeen ook fantastisch. Maar wat hier is gebeurd, ja, dat kennen ze helemaal natuurlijk niet in de Formule 1. Nee. Laten we eens even dieper induiken in de Formule 1-podcast. Van NOS belde collega Robert Meder met Svenja Tillemans van de Formule 1 Vrouwen. En dat is een Nederlandse fanclub voor vrouwen. En ze had forse kritiek op het gedrag. De verhalen die we hebben gehoord en meekrijgen, ja, die zijn gewoon walgelijk. Die zijn echt walgelijk. Dit gebeurt helaas vaker. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Daarom ben ik 6 jaar geleden Formule 1 Vrouwen ook begonnen. Omdat ik vond dat er een tijd was voor verandering. Maar dat het na 6 jaar dat je zo hard aan het knokken bent om je plek te krijgen binnen de Formule 1, zeg maar, als vrouw zijnde, als fan zijnde. Ik dacht dat we al wel wat hadden bereikt, maar we moeten gewoon weer op nul beginnen. Heb je het ook tijdens de race wel eens meegemaakt? Ja, dat ik als vrouw zijnde daar in mijn roze shirt liep. En dat is raar. Dat hoort niet. Een vrouw hoort namelijk niet op het circuit. Nee, een vrouw moet vooral lekker thuis zitten bij de kindertjes. En nou heb ik geen kinderen. Maar die hoort daar. En ook van nou, ziet er lekker uit hoor, moppie. Ik ga wel lekker naar je kont kijken de hele race. Ja. Dan is mijn opmerking van nou, dat is zonde van je geld. Je kan beter naar de race kijken, want daar heb je het voor uitgegeven. Nou, Tom Velers, jij zit hard nee te schudden. Foei, ja. Nee, wat ik hoor, daar schrik ik wel van, inderdaad. En ik heb zelf wel kinderen. En toevallig zit daar ook een dochter tussen. En toch heb ik meteen al gehad dat ik bij de geboorte al een soort van beschermrol voelde. En dat is bij mijn zoons heb ik dat minder gehad. Ja, verklaar het maar. Maar als ik zulke dingen hoor, ja, het is altijd iemands dochter. Het is een vrouw en die verdient respect. Of er nou wel of geen alcohol in het spel is, dat blijft. Ja, Loes Geurts, hoe luister jij hiernaar? Nee, ik kan hier echt heel kwaad van worden en ook eigenlijk verdrietig. Aan de andere kant verbaast het me ook weer niet. Dit gedrag komt overal voor, helaas. Maar dat het nu op deze schaal zo is en dat het dan zo in zo'n sport wat iets vrolijks moet zijn, waarin je juist elkaar vindt, dat het daarin gebeurt, vind ik erg triest gewoon. Nou, in Zandvoort was er volgens mij geen wanklank. Mark, heb jij er een verklaring voor waarom het zich nu zo ontwikkelt? Nou ja, ik heb toevallig, nog niet eens heel lang geleden, was een enorm artikel in Engeland. Het is helemaal misgegaan naar het EK voor mannen bij de finale op Wembley. En daarna zijn er met name vanuit de hoek van de vrouwen heel veel verhalen naar buiten gekomen. Waarbij vrouwen zeggen, ja, wij gaan niet meer naar het voetbal. Ik durf niet meer naar het voetbal, want er loopt een groepje van 5 jongens langs. En ik ben elke keer doodsbang. Er worden opmerkingen gemaakt, er wordt aan me gezeten. Als je in het openbaar vervoer naar een wedstrijd gaat, wat in Engeland wel moet natuurlijk, ga je in het openbaar vervoer naar een wedstrijd toe in een metro of zo. Dat kan eigenlijk niet in je vrouw, ook niet met z'n tweeën, ook niet met z'n drieën. Want er is altijd een groepje mannen dat aan je gaat zitten. Nou, dat is echt schrikbarend. Maar dat is dus zo'n enorm breed probleem nu geworden. En in Engeland hoor je dat dus al veel meer. Dat lees ik dan met name over het voetbal. Maar het verbreidt zich dus steeds meer, ook dus naar andere sporten. En ja, in Nederland heb ik dit nog niet eens zo heel erg meegekregen, ook niet bij het voetbal, maar wel het wangedrag van supporters bij voetbal. Dat is wel steeds erger geworden, met name na de corona-break. Gelukkig Vettel, Hamilton en ook Max Verstappen, die veroordeelden het gedrag na afloop. En Verstappen kwam met een paar mogelijke oplossingen. One thing can be improved maybe with security around places, you know, to keep people more in check, supervisors, and also don't forget, it's not an excuse, but of course, you know, they watch the races and then they go back and party and have fun and drink alcohol, and you know, sometimes when you drink alcohol, you can do stupid things. I don't say this is an excuse, but also these things can be regulated. I mean, there's a certain amount of alcohol, maybe until you know, it's time to maybe go to bed. Ja, Verstappen ergens zich ze kapot aan die dronkenschap met name. Ja, dat zijn landgenoot. Hij wordt erop aangesproken. Fakkels die op de grasbaan terechtkwamen. Ja, het is echt onvoorstelbaar. En uiteindelijk een van de belangrijkste dingen om dit op te lossen. Kijk, de eerste verantwoordelijkheid ligt altijd bij jezelf. Maar uiteindelijk zal het ook veel meer vanuit je omgeving moeten komen. Kijk, als ik nu hier rare dingen ga zeggen, dan is dat mijn verantwoordelijkheid. Maar volgens mij gaan jullie dan met z'n drie als eerste. Gaan jullie mij erop aanspreken? Je moet je altijd een spiegel voorhouden, vind ik. Mocht je ook al iets zeggen, vraag je jezelf altijd af wat de ander daarvan zou vinden. Ja. Als jij in zijn schoenen of zijn haar schoenen zou staan. Maar help ook een vrouw. Dat zeggen die vrouwen ook in dat artikel wat ik las. Er gebeurt van alles. En dan zie je. En dan komen na afloop komen er dan twee andere jongens uit dat groepje. Komen dan naar haar toe. Ja, had hij eigenlijk niet moeten doen. Het spijt me. Ik bied namens hem mijn excuses aan. Ja. En zijn vrouw denkt alleen maar. Ja, je had net wat tegen hem moeten zeggen. Toen hij je deed. Je hebt het gezien. Je hebt je mond gehouden. Je durft het niet tegen hem te zeggen. En dan na afloop heel lafjes je excuses aan mij komen aanbieden. Daar heb ik niks aan. Nee. Doe het gewoon. Dus durf iets te zeggen op het moment dat je het ziet gebeuren. Maar dat je als vrouw inderdaad Loes niet veilig kunt voelen tussen het publiek bij een Formule 1 race, dat zou toch van de gekken zijn? Ja, dat is van de gekken. Dat is echt absurd. En ik hoor Mark net zeggen dat het echt een probleem geworden is. Maar volgens mij is het al jaren al, altijd al. Ik, zo oud ben ik nog niet, maar al heel lang een probleem. Alleen nu komt het naar voren. Omdat er steeds meer vrouwen zijn die durven te spreken. En dat naar voren durven te brengen. En dus nu komen we eindelijk te weten hoe het er echt aan toe gaat. Ja. Hoe is het bij het wielrennen, Tom? Zie je daar ook al... Ja, in het fietsen is er over het algemeen echt harmonie tussen de supporters. Een WK in België vorig jaar, is daar feit van. Daar waren zoveel mensen allemaal in goede harmonie. Echter is daar ook alcohol in het spel, ja. Door alcohol gebeuren natuurlijk ook ongelukken langs het fietsen. Wat je ook weer bijvoorbeeld bij Roubaix-rit een paar dagen geleden... Ik weet niet of er alcohol in het spel is geweest, maar daar waren in ieder geval... Ja, er was een crash met onder andere Daniel Oss, die daardoor een jongen die daar een foto probeert te maken. En die daardoor onderuit gaat. En ja, goed, die draait alleen maar bij, zul je denken. Ja, is daar iets in het spel? Of zijn er jongens in het spel die daar iets doen? Ik weet wel als ploegleider en ook als renner dat ze echt op last minute nog eventjes denken, ik ga even die strook oversteken van de een naar de andere kant. Omdat ze aan beide kanten aan het feesten zijn. Kijk, en dat is, ja, het is niet goed te praten. Zeker niet. Verleden is er wel inderdaad, zijn er verhalen van vrouwen naar buiten gekomen die betast zijn, onder andere door soigneurs en dergelijke. En wat ik Loes net hoorde zeggen over zelfvertrouwen, volgens mij was het voorheen juist, dat ze een beetje in een kleinerende toon richting vrouwen spraken. En wat je inderdaad, wat je zegt over zelfvertrouwen, daar is een vrouw zo bij gebaat. Mijn inziens, mannen ook hoor. Maar dat is echt, dat til je boven jezelf uit. En dat zie je in het vrouwenvoetbal, maar dat zie je ook bij de dames. Ja. En ik denk dat de dames daar ook heel goed op gecoacht worden, onder andere tegenwoordig. Dan zijn er ook homofobe en racistische opmerkingen gemaakt. En dat is met name waar Vettel, viervoudige wereldkampioen Duitser, op aanslaat. Die zegt van levenslange schorsing verdienen ze als je eruit kan pikken. Verstappen zegt... Je moet de veiligheid, de security verhogen. En ook Hamilton sloeg er natuurlijk aan op dat racisme. Want dat schijnt ook aan de orde van de dag geweest te zijn. Ja, hij wordt natuurlijk gezocht door de Nederlandse fans. En gelukkig zegt Verstappen er ook wat van. Want het was ook heel goed. Verstappen werd ook uitgejouwd op Silverstone. En daar heeft Mercedes en Hamilton hebben daarna ook meteen wat gezegd. Van jongens, zo zijn wij niet. Dit doen we niet. Dit gebeurt niet vanuit Nederland naar Hamilton toe. Maar wij doen dit ook niet naar Verstappen toe als Engelse fans. Dat hoort niet. En dat is wat je constant moet doen. Ook als de ander betreft, meteen keihard standpunt innemen. Dat moet Verstappen nu ook doen. Maar waarom ineens deze uitwassen? Toch? Een verklaring? Nee. Ja, nee, ja, ik snap het oprecht niet. Verbreed het publiek zit? Ja, dat zou wel kunnen. Dat steeds meer mensen er naartoe gaan. Het steeds leuker vinden. Het ook alleen maar zien als een uitje. En dus misschien niet echt gaan omdat ze houden van de sport, maar meer gaan omdat het een leuk feestje is. Oké. Wij zijn zo dadelijk weer bij u terug na het nieuws van 10:00. En dan volgen we ook de wedstrijd tussen Engeland en Noorwegen. De ruststand is daar 6-0. Ook onverklaarbaar, hè? Ja. Benieuwd hoe de Noorden er weer uitkomen zometeen. Tot zo. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De kopgroep. En dan zijn we bij het dagelijkse Van der Poeljournaal. Martijn. Hij wordt iedere dag beter. Hij wordt iedere dag beter. Mathieu van der Poel komt eraan. Blijf helemaal bij over de Tour met de podcast De Kopgroep. Parijs is nog ver, maar denk je nog dat hij voor geel kan gaan, Martijn? Nee. Nee? Ga naar je podcast-app en haal hem binnen. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De Kopgroep. Nee, maar misschien kan hij bij de fanshop zo'n trui kopen, zo'n gele trui. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. We lijken soms best veel op elkaar. Toch zijn we allemaal net een tikje anders. De een heeft schade door een lekkend bad. Bij de ander wordt zijn nieuwe camera gejat. Met Independer vind je haarfijn de beste opstal- en inboedelverzekering voor jou. Vergelijk zelf en bespaar. Welkom bij Independer. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Naast Creon Kozijnen zijn er ook... Creon Rolluiken. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ontzorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers Audition. Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Met van 13 tot en met 16 juli ESOF, het grootste interdisciplinaire wetenschappelijke congres van Europa. Ontdek ESOF via leiden2022.nl. NPO Radio 1. 10 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Vrije Universiteit Amsterdam sluit definitief het Mensenrechteninstituut. Het centrum kwam begin dit jaar in opspraak na de onthulling dat het instituut werd gefinancierd door een Chinese universiteit. Verder bleken medewerkers verschillende keren in China te zijn geweest, waar ze het vaak publiekelijk opnamen voor het omstreden Chinese mensenrechtenbeleid. Externe onderzoekers wezen erop dat het instituut kwetsbaar zou zijn voor beïnvloeding door de machthebbers in China. In India is een nieuwe variant opgedoken van het coronavirus. De subvariant, die ook wel Centaurus wordt genoemd, is verwant aan de oorspronkelijke Omicron-versie van het virus, die in februari in Nederland dominant was. Er wordt rekening mee gehouden dat de Centaurus-variant zich in het najaar snel kan verspreiden. De Wereldgezondheidsorganisatie vindt de nieuwe virusvariant niet zorgwekkend. Het aantal gevallen van apenpokken in Nederland is flink toegenomen. Het virus is nu bij meer dan 500 mensen vastgesteld. Dat zijn er zo'n 100 meer dan afgelopen donderdag. Het is de grootste toename sinds begin mei, toen het virus zich in Nederland begon te verspreiden. Betrokken organisaties vinden dat het vaccineren van risicogroepen tegen apenpokken sneller moet. Dat zijn vooral mannen die seks hebben met mannen en wisselende contacten hebben. De Drentse wielerwedstrijd Slag om Noor gaat zaterdag niet door. Volgens de organisatie heeft de politie te weinig agenten beschikbaar voor het evenement. Dat komt door mogelijke boerenprotesten in het land. De Slag om Noor is een officiële wedstrijd van de Internationale Wielerunie UCI. Daarom moeten er agenten van de landelijke eenheid bij zijn en die zijn er te weinig. Door het afblazen kan de wielerwedstrijd volgend jaar een lagere status krijgen van de UCI. Het weer, opklaringen, minimaal vannacht tussen 9 en 15 graden. Lokaal kans op een mistbank. Morgen flink wat zon en weinig wind. Het wordt 25 graden in het westen tot rond de 30 graden in het binnenland. Ook woensdag tropisch warm. Donderdag gaat de temperatuur weer wat omlaag. Dit was het NOS Journaal. Ster. We lijken soms best veel op elkaar. Toch zijn we allemaal net een tikje anders. De een droomt over een villa in Den Dolder, de ander van een tiny house in de polder. Met Independer vind je haarfijn de beste hypotheek voor jou. Vergelijk zelf en bespaar. Welkom bij Independer. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Goedemiddag, Centraal Beheer met Anne. Kan ik helpen? Hey, met Stefan. Zeg, ik ben naar de wedstrijd aan het luisteren. Maar ja, het is nu toch rust. Dus ik dacht, dan kan ik mooi even mijn huis verduurzamen. Goed idee. Dan trappen we af met onze online scan. Je huis verduurzamen is niet ingewikkeld als je weet waar je moet beginnen. Gewoon even Apeldoorn bellen. En wij helpen je verder. Van advies tot installatie. Of kijk op centraalbeheer.nl. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Maar dit is lekkere rosé. Ja, van Nelleman. De door de grote hamers maar hoogst beoordeelde rosé van Jumbo. En dat voor maar €5,99. Nou, en gewoon bij Jumbo? Ja, en ook nog eens 100% biologisch. Nelleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld. Hier in de Grote Kerk in Hilversum spreken wij Siska Dresselhuis en Jan Slachter wekelijks over onze gereformeerde opvoeding. Elke aflevering ontvangen we hier een ex-gereformeerde zoals Caroline Tente of Jan Terlouw. Gij zult luisteren. De Max Podcast, de geboden van Slachter en Dresselhuis, nu in uw favoriete podcast-app. Deze zomer geniet je dubbel bij kiosk.nl. Lees nu jouw favoriete krant 4 weken voor maar €6. En krijg een bestseller cadeau van Arnon Grunberg, Nicky French, Jeroen Brouwers of Samuel Björk. Ga snel naar kiosk.nl/zomer. Actievoorwaarden zijn van toepassing. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Annette van Tricht. En welkom terug bij nog een uur Sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. In de studio nog steeds voetbalinternational Loes Geurts, kiepster. ESPN-collega Mark van Rijswijk en wieleranalist Tom Velers. De tweede helft staat op het punt van beginnen bij Engeland-Noorwegen. Sterker nog, de eerste minuut loopt alweer. De 6-0 is de tussenstand, zo dadelijk meer. En nog meer voetbal dit uur, want we bespreken het laatste nieuws rond Oranje en de andere opvallende landen op het EK-voetbal en de laatste voetbaltransfers. En natuurlijk mag en kan de Tour niet in ons forum ontbreken. Dat straks, maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Voor kiepster Sari van Veenendaal zit het EK-voetbal er dus op. Ze heeft de selectie van het Nederlands elftal met een schouderblessure verlaten. Ze raakte tegen Zweden geblesseerd na een botsing met Weimar. En Jacinta Weimar van Feyenoord die is opgeroepen als haar vervanger. En de voetbalsters van Noord-Ierland zijn op een eerste eindtoernooi na twee wedstrijden bijna uitgeschakeld. Na de 4-1 verliespartij donderdag tegen Noorwegen werd er vanavond met 2-0 verloren van Oostenrijk. En Feyenoord heeft de opvolger van Sinistera binnen. Javairo Dilrosun, eenvoudig international van het Nederlands elftal. Komt van Hertha BSC en tekent tot 2026 in Rotterdam. En roeister Ilse Paulus zet een punt achter haar carrière. De Olympisch kampioene van de Spelen in Rio in 2016 wil zich gaan richten op haar medische loopbaan. In een verklaring op de website van de Roeibond zegt Paulus dat ze niet meer alles wil doen voor het roeien en er dus ook niet meer alles voor wil laten. Dan gaan we naar Engeland, Noorwegen. Richard van der Maden, ja, hoe moet je als Noorse ploeg dan uit de kleedkamer komen? Ga er maar aan staan. Ja, die hebben een enorme mentale tik gekregen natuurlijk van Engeland. Slechts één nieuwe speler binnen de lijnen gebracht door de Zweedse coach van Noorwegen, Martin Sjögren. Sarina Wiegman, de Nederlandse coach van Engeland, heeft het elftal gewoon laten staan. Maar zij zal ongetwijfeld, want er zitten bij Engeland natuurlijk een hoop gretige reservespeelsters op de bank. Die willen zich ook allemaal graag bewijzen. En met 6-0... kun je er natuurlijk op wachten dat Engeland, het toernooi duurt nog wel eventjes, ook volop zal gaan wisselen in de tweede helft. De vraag is natuurlijk, blijven de Engelsen gas geven in de tweede helft? Of laten ze de teugels, net als Frankrijk gisteren deed tegen Italië, een klein beetje vieren? De eerste minuten van de tweede helft. Engeland heeft weer veel de bal. Maar Noorwegen, dat zie je dat ze toch de schade nu echt wel willen beperken. Houden de ruimtes heel klein. Het is vooral tegenhouden, denk ik. En de schade dus beperken. Niet nog meer goals tegenkrijgen. 6-0, dat is voorlopig de tussenstand in Brighton. Na bijna 5 minuten in de tweede helft voor een ontketend Engeland. En aan de slag nu met het Sportforum. Net al even over het gedrag gehad bij de Formule 1. Veel leuker is natuurlijk om over de race zelf te praten. Want er gebeurde genoeg. Verstappen from Leclerc. Sainz goes off the track. Russell goes through. Sainz comes back on just behind. Dit is waar we toch heel lang op hebben gewacht. En ik hoop voor Verstappen dat Verstappen op dit moment niet het achterste van zijn tong laat zien. Want als hij nu al vol aan het trappen is, dan vrees ik dat Verstappen vandaag niet de snelste is. Max Verstappen napping a little bit. Because he certainly wasn't expecting Charles Leclerc to come down the inside. That was a brilliant move. Oh nee, de Achilleshiel van Ferrari. Wat gebeurt er bij Sainz terwijl hij aanvalt bij Verstappen? Een rookpluim. Charles Leclerc, 12 laps that he has fresher rubber. He comes out behind Verstappen, but should be faster when those tires warm up. Daar is eindelijk weer een overwinning voor Charles Leclerc die dit seizoen zo goed begon. Yes! Ja, er was zoveel sport gisteren. De Wimbledon-finale, de Tour de France. Even een rondje. Loes Geurts, heb jij... Ik heb voornamelijk voetbal gekeken. Ja, en wat andere sport gelezen. Ja. Mark? Formule 1, Wimbledon en het voetbal. Allebei, alle drie dus. En Tom? Ja, vooral het fietsen bijgehouden. Ja. Vooral het fietsen. Formule 1 nog gevolgd inderdaad, samen met Tim Coronel in de studio hier. Dus je kan er heel over meepraten. Ja. Laten we beginnen bij jou, Mark van Rijswijk. Waarom lukte het Verstappen niet? Omdat hij niet de snelste is, was in ieder geval. Misschien ook wel. Ja, ik vind Ferrari sowieso heel erg goed. En het is al een paar keer gebeurd dat Leclerc uit is gevallen, ook terwijl die eerste lag. Maar het enorme vertrouwen dat er is dat Verstappen de snelste auto heeft, ja, dat heb ik niet. Dus de hele seizoen eigenlijk al. Soms heeft hij de snelste auto, maar soms ook niet. En wat je heel erg ziet, heel veel races zijn beslist door pech. Vorige race was natuurlijk dat Verstappen pech had, dat hij daardoor, want toen lag hij op kop, kreeg hij een stuk in zijn auto en viel daardoor terug. Maar ja, Leclerc is ook al een paar keer uitgevallen terwijl hij een winnende positie lag. En Sainz nu ook. Als Sainz niet zijn auto niet in de fik vliegt, wordt Verstappen denk ik derde. Want Sainz was ook sneller. Ja, laten we even op Sainz inhaken, want zijn auto vloog in de fik, Tom. Boah, en de mensen voor de beveiliging aan de zijkant, die waren daar echt even niet op voorbereid. Die lekker achteruit rollen. Vorige week echt nog wel een spektakel tot en met zagen natuurlijk. Waar die auto eigenlijk tussen de banden stapel. Wat gebeurde er? Ja, kijk, de auto vloog in de fik. En dat was volgens mij al vrij snel zichtbaar. Maar ze stonden dus niet klaar met handschoenen en dergelijke en brandblussers om er meteen bij te zijn. En daar zit dan een man daar in de size, die zit daar in die wagen. En ik denk, kom hier. Ik voelde me helemaal de persoon die in die wagen, in paniek. Volgens mij zaten ze te wachten tot hij eruit zou komen, maar dat kon niet. Want de auto reed achteruit, omdat het is zo nogal bergachtig in Oostenrijk. Dus hij stond schuin, dus die auto ging achteruit terwijl die in de brand stond. Ja, dus iemand moest die auto gewoon stopzetten. Moest gewoon een dingetje voor zo'n wiel zetten, zodat hij niet meer naar achteren gaat. Want dat kan Sainz niet op dat moment. Dus er was gewoon in eerste instantie geen enkele hulp voor hem. Ja, dan schrik je toch wel natuurlijk als je in een auto zit. Want hij kon eigenlijk geen kant op. Of hij moest uit een brandende, rijdende auto springen. Nou, ik kan me toch voorstellen dat je daar enigszins te over twijfelt. Nou zei je net, ik twijfel een beetje aan de auto van Verstappen, de snelheid. Maar Ferrari heeft wel serieuze problemen. Is er bekend waarom dat gebeurde? Ja, zij hebben de meeste betrouwbaarheidsproblemen. Want Verstappen had dat in het begin, is natuurlijk een paar keer uitgevallen. Maar de vorige pech die hij had, door reed hij over een stukje carbon van een andere auto. Dus dat had niks met zijn eigen auto te maken. En Leclerc, maar nu dus ook weer Sainz, hebben al heel veel mechanische pech gehad. En problemen met motoren. Daarom hebben ze al een keer een straf moeten nemen, omdat ze al heel vaak motoren hebben moeten vervangen. Dus ik heb de indruk dat Ferrari qua snelheid heel goed mee kan met Verstappen. Omdat die betrouwbaarheid over een heel seizoen al wel eens inderdaad doorslaggevend kan zijn in het voordeel van de Red Bull. Zeg Tom, jij bent blij dat je eigenlijk wielercoureur bent geweest. Want je zal toch iedere keer dat gelazen met je fietsen. Ja, die valt niet zo snel vlam inderdaad. Tenzij je een elektrische fiets tegenwoordig hebt. Maar daar zou het voor kunnen komen. Dat is... Zo afhankelijk van je materiaal zijn. Ja, heel erg afhankelijk van je materiaal. En je mensen. En natuurlijk ook, kijk, daar worden natuurlijk topsnelheden van boven de 300 km per uur gehaald. Nou, zie je wel in de Formule 1 dat de halo en de hele constructie waar ze in zitten, dat gewoon super, super veilig is. En ook wel gebleken dat het veilig is. Echter zitten wel fietsers natuurlijk ook gewoon met 100 per uur in een Lycra pakje in een afdaling. Ja. Dus daar moet je niet te veel over nadenken. Nee. Ik zie nog rooks op dat randje van die afdaling ooit. Ja. Dat hij net overeind bleef. Zeg, Verstappen noemde het een off day, maar ja, hij is tweede geworden. Pak zijn punten toch gewoon. Dat doet hij nu heel goed. Vorige race was natuurlijk ook dat hij eigenlijk kansloos was en toch maar een paar plekken achter Leclerc eindigde. Want het is nu wel duidelijk dat Leclerc zijn grootste concurrent is en niet Sainz of Perez. Dus dat heeft hij nu een paar keer goed gedaan. Maar goed, als hij een paar races op rij aan damage control moet doen, zegt dat ook wel wat. En dit viel er heel erg tegen. Met name dus het probleem met de banden. Dat zijn banden veel sneller op waren dan die van Ferrari. En dat daar op dit moment nog geen verklaring voor is bij Red Bull. Ja, dat zal ze toch wel zorgen baren. Kijk, want het kan altijd zijn dat het ene circuit ligt de ene auto beter dan de andere. Maar dit was normaal gesproken juist een circuit dat de auto van Verstappen goed had moeten liggen. En dat ze dan eigenlijk op snelheid geklopt waren. En toch, als de race nog 5 rondes langer had geduurd, had Verstappen waarschijnlijk gewonnen. Want Leclerc had ook weer problemen met zijn auto op het einde. Ja. Die kon het gaspedaal niet meer omhoog laten komen. Dus dat is dan wel weer het merkwaardige. Dat dus de ene Ferrari valt uit met omdat zijn auto in de fik vliegt. En de andere heeft uiteindelijk toch ook weer problemen. Alleen kan het nog net volhouden. Ja. Het thuiscircuit, zo wordt het gezien. Oostenrijk, Loes Geurts van Max Verstappen. Er waren ook niet voor niks dan 50.000 fans aanwezig. Mm-hmm. Die zich misdragen hebben. Daar hebben we genoeg over gezegd. Maar nou wordt die tweede. Het wordt het thuiscircuit genoemd. Van Red Bull natuurlijk. Mm-hmm. Jij weet vanuit je eigen ervaring hoe vervelend het is natuurlijk als je dan toch een favoriete rol krijgt opgelegd. Ja. Want dan wil je ook winnen zoals je dat in Zandvoort deed. Ja, zeker. Ja, voor je thuis publiek inderdaad wil je graag een cadeau geven ook daar. En dat is dan inderdaad wel erg jammer dat dat niet lukt. Maar wat hij net ook al zegt, ik denk ja, tweede geworden. Maar hij ligt toch nog wel goed in de ranking volgens mij. Absoluut nog steeds aan de leiding, ruim zelfs. Dan gaan we eens even kijken bij Richard van der Made. Engeland tegen Noorwegen. Je zou kunnen zeggen Noorwegen houdt stand. Beetje cynisch misschien in de tweede helft. Want het staat nog altijd 6-0 voor Engeland. Dat was de ruststand. We zijn inmiddels 11 minuten aan het voetballen in Brighton in de tweede helft. De hoogste uitslag ooit op een EK. Dat was ook Engeland tegen Schotland toen in 2017 op het EK. Terwijl Sarina Wiegman nu haar eerste nieuwe spelers binnen de lijnen gaat brengen. Een 3-dubbele wissel. Ellen White, zij is een van de spelers die eraf gaat. Goed voor 2 goals. De Engelse topscorer aller tijden. Maar de hoogste uitslag is dus 6-0 in 2017. En daar zou Engeland vanavond dus voor bijna 30.000 toeschouwers in Brighton overheen kunnen gaan. Als het nog wat doelpuntjes maakt tegen Noorwegen. Dat wel wat feller voor de dag komt in de tweede helft. Het publiek in Zuid-Engeland geniet natuurlijk van een zwingende ploeg. Onder leiding dus van de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman. Engeland dat natuurlijk deze wedstrijd gaat winnen. Het is alleen nog even de vraag, wat wordt de uitslag? 57 minuten, Engeland 6, Noorwegen 0. En het EK voetbal is dus in volle gang. Voor Nederland begon het toernooi afgelopen zaterdag. 1-1 werd het dankzij een doelpunt van Jilroort. En dan de bal binnengehouden. Goed door Olieslagers. Goed overstapje van Miedema. En dan zijn ze ineens weer gevaarlijk. Roort mee. Van de Donk mee. Alle goeie mee. Van de Donk klaarleggen voor Miedema. Miedema dan goed ingehouden. Ruimte om de schieten zoeken. Paasje tussendoor proberen te geven. Het lukt niet. Het wordt 1-1. Het wordt 1-1. Roort maakt hem. Ja, wij hadden er al gewisseld. En zij maakt 1-1. Grote smile op het gezicht van Loes Geurts. Ja. Kiepster, zwanger, er niet bij. Ja. De keepersproblemen komen zo nog even over te praten. Hoe heb jij naar de eerste wedstrijd gekeken? Ja, ik vond het erg spannend eerlijk gezegd. En ik vond het alweer veel beter dan dat ze in de voorbereiding hebben laten zien. Dus eigenlijk best wel positief. En de uitslag was ook positiever dan het gevoel van tevoren. Ik had niet gedacht dat ze echt dik onderuit zouden gaan. Maar ik had verwacht dat het moeilijker zou worden dan dat het uiteindelijk werd. Omdat ze gewoon beter spel op de mat legden dan verwacht. Ja, Mark? Ja, nee, eens. Ja, eerste helft was een beetje zoals we eigenlijk aan zagen komen. De tweede helft ook met omzetting met Roort en Van der Donk. Die op een andere positie liet spelen. Die van positie liet wisselen. Stond het toch beter. Ook in de oefenwedstrijd die ervoor was, maakte het toch geen hele sterke indruk. Ontzettend sneu dat ze nu geblesseerd is geraakt. Maar ik vind de Olieslagers het goed doen. Dus het hoeft op zich geen probleem te zijn dat Jansen op een plek staat die haar beter uitkomt. En Olieslagers die het gewoon goed doet als back. Nu zal, neem ik aan, Damaris erin gaan komen voor Groene. En dat hoeft. Ja, Groene was wel echt goed trouwens hoor. Maar Damaris is ook een echte prima voetballer die ook weer wat toevoegt aan het spel. Dus dat moet nu gaan blijken. Hoe breed is de selectie van Nederland uiteindelijk? Dan hadden we het net even over de Franse bondscoach die niet goed in de groep ligt. Hoe zit het Mark Parsons in dit team? Nou, als ik het zo van Frankrijk hoor, dan ligt Mark Parsons een stuk beter in de groep. Ja. De schaal van Richter dan. Ja, precies. Nee, ja. Het is een hele andere coach dan Sarina Wiegman. Ik denk ook niet dat we daar te veel en te lang over moeten praten. Want Parsons is nu de coach. En hij heeft tijd nodig om wat veranderingen door te voeren. En dan doe ik op de veel jonge speelsters best wel een aantal ingepast moeten worden. Ja, precies. Dus dat heeft ook tijd nodig. Maar hij heeft goede ingrepen gedaan, denk ik, na die eerste helft. Want toen zag het er toch niet goed uit voor de Oranje. Precies. En dat heeft hij toen tegen Engeland laten liggen in de voorbereiding. En dat nam hij zichzelf ook kwalijk. Maar waar ging het dan echt mis? Tegen Engeland? Ja. Hij greep helemaal niet in. Dus speelde aardig 60 minuten en het ging toen mis. We kregen tegendoelpunten en we werden overlopen. Maar er gebeurde niks. En nu was het ook niet fantastisch tegen Zweden. En hij maakt een verandering en je ziet dat het beter loopt. Dus dat is gewoon goed gedaan. Ja, Mark, jij verbaas je ook daarover. Hè? Dat het zo snel, maar ook zo hard kan kantelen ineens. Ja, dat zie je toch wel heel veel. En ik vroeg me ook nog af, dat kan jij nog veel beter worden dan ik. Want nu komt steeds meer naar buiten wat Miedema eigenlijk de grote initiator is geweest. Voor ook van het wisselen van positie van Roort en van het Donk. Hoe belangrijk, zeker zo, zij is natuurlijk ook nu de aanvoerder. Mm-hmm. Gaat dat echt zo? Dat één speelster over? Nou, Miedema is natuurlijk wel de, misschien wel de beste speelster van de wereld. Ja, maar zij beslist dat niet. Maar zij geeft het wel aan. Absoluut, ja. Zij is heel slim. En heeft ontzettend veel kennis van het spelletje en van de tactiek. Dus zij geeft zeker aan wat ze ervan vindt. Maar er zijn meerdere speelsters die dat doen. Danielle van der Donk doet dat ook. Stephanie van der Gracht doet dat ook. Dus daarin kun je samen tot een goede oplossing komen. Waarom werd Minima niet bereikt in de eerste helft? Dat is een goede vraag. Ik denk dat het spel te slordig was. Dat met name. De passes kwamen niet aan. En de tweede helft... Of waren ze zo gefocust tegenstander op Minima dat ook het goed stond en dat ze er gewoon fantastisch uit de wedstrijd hebben weten te houden? Wat wij misschien tactisch niet zien. Ja, jullie zijn zeker hebben ze ook gedaan. Ze zijn met een andere formatie gaan spelen dan ze in de voorbereiding hebben gedaan, Zweden. Ook met name, wat ze ook zelf gezegd hebben, is inderdaad om voldoende spelers rondom Minima te hebben. In veel interviews na afloop werd gezegd dat Nederland trots mocht zijn op dit resultaat. Ben je het daarmee eens, Mark? Trots, tevreden, laat ik het zo zeggen. Trots, misschien wel, ze hebben niet gewonnen. En dit is gewoon de Europese kampioen. En met nog steeds een aantal van de beste speelsters van de wereld in die selectie. Dus je kan hier tevreden mee zijn, ook met de voorbereiding die je hebt gehad. Waarschijnlijk zijn alle verwachtingen getemperd door de slechte voorbereiding. Ja, door die ene wedstrijd tegen Engeland met name natuurlijk. Toen had iedereen het gevoel, tegen Frankrijk was het al heel moeizaam. Nu tegen Engeland weer. Misschien zit er wel echt een heel groot gat tussen de echte top en Nederland. Nou, ik denk wel dat er een gat is, maar misschien ook wel niet zo groot als het toen leek. Maar goed, je ziet ook nu weer hoe snel het op een gegeven moment binnen een wedstrijd kan gaan. Ja, Nederland heeft nog steeds voorin zoveel kwaliteit. En dat is een van de dingen die ook dit toernooi wel opvalt. Met Harder en bijvoorbeeld Hegerberg. Dat zijn eigenlijk ploegen die met name van één speelster afhankelijk zijn. En dan hebben die het heel erg moeilijk. Terwijl bijvoorbeeld de Duitsers, die hebben geen één echte absolute uitblinker. De Engelsen ook niet echt. Die hebben wel een hoop goede speelsters. Misschien dat ook de kracht van Nederland kan worden. Die hebben Miedema, maar die hebben eromheen. Ze hebben en Martens en Roord en Van der Donk. Die hebben meer mogelijkheden. Zijn niet pure klas van Miedema is heel belangrijk. Maar niet puur afhankelijk van één speelster. Ja. Over de speelsters gesproken die uitgevallen zijn. Want de zorgen rond corona zijn natuurlijk groot. Mm-hmm. Want de beste speelster van afgelopen zaterdag, die testte Jackie Groen, positief geschrokken. Ja. Een beetje. Geschrokken is een groot woord, maar het is er weer helemaal. Of het is niet weg geweest eigenlijk. Maar dit kan toch inderdaad gewoon weer gebeuren. En nu hebben ze de regels ook weer aangescherpt. Wat denk ik heel goed is. Dus niet meer knuffelen met de familie na de wedstrijd. En dat soort dingen. Dus dat lijkt me heel goed. Hopen dat het alleen bij Jackie Groene blijft. Zit je in de groepsapp? Niet meer. Word je meteen uitgegooid als je... Nou, als je niet bij bent, zit je niet meer in de groep. Als ik weer opgeroepen word, dan kom je er gelijk... Als de selectie eruit gaat, dan worden gelijk al die groepen aangepast. Nee, ik kijk even naar Tom Velers. Want als je toch ziet hoe ze in de Tour de France omgaan... denk je, met corona en zorgen dat ze niet besmet worden. Ja, ja. Dan zie je na afloop Jill Roord met de ouders op de tribune knuffelen... Dat drinkt wel een beetje. Want heel veel fietsers zijn echt heel kordaat met alle regels toepassen. Omdat ze gewoon weten dat ze bij een hoge CT-waarde dat ze naar huis gaan. Niet bij een positieve test in het fietsen. En die hebben ze toevallig gisteren afgeleverd. En daar hebben ze vandaag het resultaat van gekregen. Waar nul renners positief. Nul, dat hoor je goed. Ja. De afgelopen dagen, toen kwamen ze bij... Geloof je het? Ja, ik moet het geloven. Want, nul is nul, hè? Maar de afgelopen dagen druppelen ze binnen. En nu in de hele caravaan nul. Dus daar stond ik wel van te kijken. Van de andere kant ben ik blij dat het door kan gaan. Het hele spektakel. Is het goed dat elk team natuurlijk een arts heeft. Buiten de ronde artsen die er moeten zijn. Natuurlijk mochten de calamiteiten tijdens de wedstrijd zijn. Zijn er natuurlijk ook teamartsen. En die artsen die monitoren eigenlijk alle renners op een hele goede manier. Dus daardoor is er wel het risico dat mocht iemand het krijgen... dat ze ook meteen kunnen handelen daarna. Ja, nog even een reactie van Mark, hoor. Mark van Rijswijk. Is het nou professioneel dat je het dan zo laat lopen... dat spelers dan zeg maar helemaal de tribune opvliegen? Ja, het verbaast me wel. Ik was bij de laatste wedstrijd voor het EK, de wedstrijd tegen Finland. En toen heb ik ook nog even gevraagd van... eigenlijk ga ik altijd voor een wedstrijd ook in de Eredivisie... even praten met spelers, met de trainer. Dat is heel gebruikelijk. Zei ik, kan dat nu? Ik weet niet, is er een bubbel? En die bubbel was er niet echt. Ik kon wel met speelsers praten. Wel even iets meer afstand houden dan normaal. Geen handje geven. Maar er is een periode geweest dat het gewoon uitgesloten was rond het Nederlands elftal bij de vrouwen. Daar kon je gewoon niemand spreken. Zeiden, nee, ja, sorry, dat doen we gewoon niet, want het risico is te groot. En dat is dus iets losser gelaten in aanloop naar dit toernooi. Ja, volgens mij waren er wel regels, want de dag voor de wedstrijd werd er niet geknuffeld, werden geen handen geschud op de training, was het strenger. Maar dan na zo'n wedstrijd na die 1-1 wordt het toch een beetje losgelaten. Ja. Ja, het voelt een beetje slordig. Ja, de geblesseerde Sari van Veenendaal is uitgevallen. Het toernooi zit erop. Volgens bondscoach Mark Parsons kan ze niet meer spelen door een schouderblessure. She left the group today to focus on the rehab. And yeah, we will call up Jacinta. She will arrive this evening, we hope. That's the plan. And yeah, we have a new situation. And I'm heartbroken for Sari and the team that we've lost a captain and goalkeeper. But I'm also, I've got belief in the depth of this team. And I know that this, we have a chance to make this this situation bring us closer. Ja, Loes, als jij nog bij het team zou zitten, dan zou je nu gaan spelen. Ja, nou, die kans is wel aanwezig geweest. Ja, dat ging ook zeker wel even door me heen zaterdag. Ja, al die jaren dat ik achter Van Veenendaal op de bank heb gezeten, gebeurde er niks. En nu, nou ja, het is ook oké, want ik heb vele leukere dingen aan mijn hoofd en in mijn buik nu. Maar ja, het ging toch wel even want door in hoofd. Verwachting, zeggen we er nog maar eens even ja, extra bij. Nou ja, Daphne van Domselaar, die zagen we dus invallen tegen Zweden. Gaat zij de rest van de wedstrijden spelen? Ja, dat denk ik wel. Want ze heeft al twee interlands achter de naam. Ze heeft al wel twee interlands achter de naam. Maar ze deed het goed en zij is de nummer 1 optie nu. Ja, en Jacinta Wijmer, die dus is opgeroepen van Feyenoord. Praat ons eens mee. Ook een talentvolle keepster. Speelt nu een aantal seizoenen bij Feyenoord. En doet het daar ook goed en ontwikkelt zich goed. Heeft daarvoor bij Bayern München gespeeld, maar vaak in het tweede of in het derde. Dus weinig minuten gemaakt op hoog niveau. Ja. Dus het is een goede keuze van haar geweest om naar Feyenoord te gaan, om echt gewoon elke week 90 minuten te spelen en zich daarin te ontwikkelen. Ik snap dat het lastig is, maar Van Domselaar heeft er nu dus twee. Die had er 1. Lorsheid heeft natuurlijk geen enkele ervaring. Je hebt ook maar pas maar 1 interland gekiept. Ja. Is het nooit een optie geweest om, want je weet wat Van Veenendaal kan, je weet hoe goed ze is, om oefenwedstrijden een keer door iemand anders te laten keepen? Waarom is daar nooit voor gekozen? Dat moet je niet aan mij vragen. Nou ja, maar je zat er nog iets dichterbij. Maar ja. Had dat, okay, vind jij dat het had moeten gebeuren? Laat ik dan zo zeggen. Ja, vind ik wel. The Parsons Project. Ja, nee, maar dat is op andere posities meer gebeurd. Ja. Je weet wat Van Veenendaal kan. Die hoef je echt niet elke oefenwedstrijd te laten keepen om ervaring op te doen. Dus zeg dan, die oefenwedstrijden, we hebben een paar talenten. Met name Van Domselaar. Laat die wat meer minuten maken. Ja, maar ik denk dat in dit geval Van Veenendaal veel minuten heeft gekregen, omdat ze in de competitie niet altijd top heeft gepresteerd. Ja. En dat ze juist bij het Nederlands elftal wel tot prestaties kan komen en het, de samenwerking met de verdediging in stand houdt. Ja. Plus dat ze gewoon een heel belangrijk persoon is voor het team ook. Dat moeten we ook niet vergeten als aanvoerder en als individu hoe zij in de groep is. Motiverend. Is ontzettend belangrijk voor iedereen. Ja, met terugwerkende kracht is misschien makkelijk om het te zeggen. Want ze is natuurlijk inderdaad, jij weet als geen ander, ze was er altijd bij. Dus dat zag je niet aankomen. Nee. Dan wat een klunzige botsing was dat. De keepster, Aniek Nouwen en Stephanie van der Gracht. Ja, die lagen er allebei, alle drie lagen er helemaal bij. Ja, Lynn Wilms was het in plaats van Aniek Nouwen. Ja. Maar in die situatie moet Sari van Veenendaal moet eigenlijk helemaal niet uitkomen. Want ze is te laat en ze raakt de bal ook helemaal niet. Dus dat is inderdaad een verkeerde inschatting geweest. En ja, met hele vervelende gevolgen nu. Ja. Even Stephanie van der Gracht, weet je hoe het daarmee is? Nee, ik heb haar nu sinds de groepsapp. Ja. Precies. En sinds ik wat voor radio en tv doe, krijg ik minder informatie. Ja. Dus ik weet eerlijk gezegd niet hoe het met haar gaat, maar volgens mij viel dat wel mee. Ja. En Aniek Nouwen, die viel ook geblesseerd uit. Was het een knie? Nee, de enkel. In elk geval. Ja, die enkel zag je op beeld heel goed. Die ging echt helemaal dubbel. Dus ik vermoed dat daar wel een of twee enkelbandjes of flink verrekt of wellicht gescheurd zijn. En dat hoeft niet het einde van het toernooi te betekenen. Dat heb ik zelf meegemaakt in 2015. Dat ik maar 1 wedstrijd gemist heb met gescheurde enkelband. Ik hoop dat ze terug kan komen. Ja. We gaan kijken bij Engeland-Noorwegen. Lopen de Engelsen uit, Richard? Ja, het is 7-0 geworden. Nooit eerder maakte een land op een Europees kampioenschap voetbal 7 doelpunten. Dat gebeurt vanavond in Brighton wel. Engeland-Noorwegen staat 7-0. Een goal van een van de invallers, want Sarina Wiegman wisselt nu in de tweede helft natuurlijk veel door. Alicia Russo, zij kopt de bal tegen de touwen. Uitstekende voorzet van Lucy Bronze. De vleugelverdediger aan de rechterkant speelt bij Barcelona. Maakt ook weer een uitstekende indruk hoor bij Engeland. Vooral in de eerste helft. Want in de tweede helft gebeurde er een kwartiertje niets. Nu gaat het tempo bij Engeland weer omhoog. En was het Bronze die dendert er continu overheen. Bestrijkt eigenlijk de hele rechterflank bij Engeland. En legde de bal panklaar op het hoofd van Alicia Russo. Zij is een ploeggenoot van Jackie Groenen bij Manchester United. En zo staat Engeland met 7-0 voor tegen Noorwegen. Dat nog altijd helemaal niets kan uitrichten in deze wedstrijd. En wat zal Ada Hegerberg, die dus weer terugkeerde na 5 jaar nadat ze in onmin leefde. Met de Engelse bond was het niet eens met het beleid dat door de Noorse bond, moet ik natuurlijk zeggen, gemaakt werd. Maar keerde terug in de Noorse ploeg. En zij zal zich toch behoorlijk ergeren op het veld wat er allemaal gebeurt. Het is eenrichtingsverkeer ook in de tweede helft. Engeland staat voor met 7-0 tegen dat arme Noorwegen. NPO Radio 1. Het nieuws nu van 10:30 met Ewout de Jong. Het Mensenrechteninstituut van de VU is dicht. De universiteit heeft het centrum gesloten vanwege de financiële banden met een Chinese universiteit. Eerder bleek al dat medewerkers het in China publiekelijk opnamen voor het omstreden Chinese mensenrechtenbeleid. Er is een nieuwe coronavariant ontdekt in India. De subvariant is familie van de Omicron-versie die in februari in Nederland dominant was. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich geen zorgen, maar houdt er wel rekening mee dat de Centaurus-variant zich in het najaar snel kan verspreiden. En verschillende organisaties pleiten voor het versneld inenten van risicogroepen tegen apenpokken vanwege de snelle verspreiding. Het aantal gevallen is in 5 dagen met zo'n 100 toegenomen tot ruim 500. Tot de risicogroepen voor het virus behoren onder meer mannen die seks hebben met mannen en wisselende contacten hebben. En Slag om Norg, een officiële UCI-wielerwedstrijd in Drenthe, gaat aanstaande zaterdag niet door. De politie heeft te weinig agenten om het evenement te begeleiden door mogelijke boerenprotesten in het hele land. Door het afblazen kan de wielerwedstrijd volgend jaar een lagere status krijgen van de UCI. Langs de lijn en omsteken. Het laatste half uurtje van het Sportforum. We gaan het zo nog hebben over de Tour de France, maar we blijven even nog bij het EK voetbal. Alle landen hebben tenminste 1 wedstrijd gespeeld. Verslaggever Eline de Zeeuw is in Engeland en volgt verschillende landen voor ons. Eline, goedenavond. Een hele goede avond. Heb je het naar je zin daar? Nou, wat lief dat je het vraagt. Ik heb het heel erg naar mijn zin, dank je wel. Waar ben je tot nu toe allemaal geweest? Nou, het is een mooi lijstje, moet ik zeggen. Ik wil jullie natuurlijk niet jaloers maken, maar ik ben begonnen op Old Trafford met Engeland tegen Oostenrijk voor 70.000 man. Dus dat was al heel bijzonder om daarbij te zijn. Vervolgens naar Londen, Duitsland-Denemarken, waar we Duitsland in één keer zagen oppoppen tot een van de titelfavorieten. Daarna naar Lee, Portugal-Zwitserland. Toch even gekeken hoe de concurrenten van Oranje het deden in de pool. En gisteren was ik in Rotterdam bij Frankrijk tegen Italië. Nou, daar gaan we het straks ook nog over hebben, want dat was ook een interessante pot. En inmiddels ben ik weer in Londen. Ik reis trouwens steeds met de trein, mochten jullie je afvragen hoeveel ik zoveel kilometers afleg in al die dagen. En daar is morgen de wedstrijd tussen Spanje en Duitsland. De kraker van groep B. En wat is jou in de eerste dagen van dit EK opgevallen? Nou, ik denk tijdens zo'n eerste speelronde ga je natuurlijk pas echt zien hoe de landen spelen, hoe ze presteren ook. En ik vind het niveau wel echt opvallend hoog liggen in sommige wedstrijden. Ook alweer ten opzichte van het EK van 2017. Duitsland, die ik net al even noemde, die gaf ook wel echt een visitekaartje af. Geweldig voetbal tegen Denemarken, 4-0. En ik sprak vooraf ook met de Duitsers, waarvan eigenlijk niet zo duidelijk was wat hun status op dit moment nou is. Want ze waren vroeger altijd de favoriet, de recordmeister zijn ze ook. Van de 12 EK's hebben ze er maar liefst 8 gewonnen, dus echt ontzettend veel. Maar na de Spelen van Rio, toen ze voor het laatst goud wonnen op een groot toernooi, ging het eigenlijk wat bergafwaarts. Hadden ze verschillende bondscoaches, liep het allemaal niet zo lekker. En nu zitten ze in een soort overgangsfase die ze aan het afronden zijn onder de nieuwe bondscoach die er sinds 2019 zit. En ja, zij lijkt de puntjes toch wel op de i gezet te hebben met de ploeg. Martina Vos-Tecklenburg, die zelf trouwens ook 4 keer het EK won als speler. Dus ja, dat was wel mooi om te zien hoe ze dat deed. En het is de vraag of ze dat natuurlijk morgen weer kan doen tegen Spanje. En ja, Frankrijk, ik noemde het net al even, een geweldige eerste helft gisteren. Ik weet niet of jullie die gezien hebben, maar dat was echt een klasse apart, als je het mij vraagt. Hoog tempo, uitstekende combinaties, constante dreiging. En ik sprak na afloop ook met een van de speelsters en ook wat fans. En die waren ook unaniem in hun vertrouwen in de ploeg. Ik zou van tevoren hebben kunnen voorspellen dat Frankrijk tegen Italië binnen 40 minuten 4-0 is. Helemaal niemand. Frankrijk speelde Italië volledig zoek na een geweldige eerste helft. En ja, zegt de Franse middenveldster Kenza Dali na afloop. Dit voelt geweldig, maar wat we lieten zien verraste me niet. I was amazing. I wasn't that surprised because I know the quality we have. Obviously, all the time we were close to the goal, we score, which was amazing. You know, you have some game like this that everything is with you. Er is geen kruid tegen gewassen. It's not finished, it's just the beginning. Dali zegt, dit is pas het begin voor Frankrijk. Na nooit verder te zijn gekomen dan de kwartfinales van een eindtoernooi, is Frankrijk er nu op gebrand in ieder geval de finale te halen. Het spel van Italië, zeker in de eerste helft, was in ieder geval als van een kampioen. Dat vinden de fans. We came all the way to from Normandy to for that. And we were not disappointed at all. You know, it's just what we were dreaming for. And well, when you get it, you just don't realize. Is there a lot of confidence for getting the title as well, you think, in France? I think if we can get past the quarterfinal, that would be like the first thing. But I can't say, I don't want to jinx it, so I'm not going to say anything. But we can win it. We just need to get there. Dit is nu al toch eigenlijk wel een historische wedstrijd. Ja, en zo'n historische wedstrijd dat de Fransen nu ineens topfavoriet zijn voor de eindoverwinning. Eline? Ja, nou, dat weet ik niet. Ik zit net naar Engeland te kijken en die staan er ook in één keer met 7-0 voor. Dus er kan van alles gebeuren. Maar ja, wat mij betreft, als je dat spel zag, als ze dit elke keer op de mat kunnen brengen, dan kunnen ze heel ver komen. Ja. Verder dan die kwartfinales waar ze tot nu toe in zijn gekomen. In veel ieder geval. Van deze ploegen hebben echt topspeelsters, hè? De goede grote namen. Maar wat bij Duitsland opviel, is vertelde Mark van Rijswijk net, 4-0 van Denemarken gewonnen. Dat opereert echt als een team. Jij was vandaag bij de persconferentie van de Duitsers. Wat heb je daar opgestoken? Nou, de sfeer is op dit moment even wat minder bij de Duitsers. Want zij kregen vandaag te horen dat Lea Schuler, een van de aanvallers van Duitsland en ook speelster van Bayern München, corona heeft. Een volgende slachtoffer dus. Ja, het gaat dan hard in één keer op zo'n EK. Ja, ik was net dus bij die persconferentie. En de vorige keer dat ik daar was een aantal dagen geleden. Daar viel het me eigenlijk al op dat de Duitsers echt heel streng waren. Heel punctueel met het dragen van de mondkapjes. Ze wilden bijvoorbeeld ook de zaal niet inlopen voordat alle journalisten hun FFP2 mondkapje hadden opgezet, waren daarin al een stuk strenger dan de rest van de landen. Dat viel me wel echt op. Maar ja, nu zijn ze dus zelf het slachtoffer geworden van een coronageval. En ik vroeg ook even aan de bondscoach Vos Tecklenburg of zij dus extra maatregelen hebben genomen hierop. En die ontstak eigenlijk een heel betoog. Zei dat ze er alles al aan deden. Vaker testen, ook al is het niet verplicht. Want ik hoorde net ook even zeggen, Tour de France wordt elke dag getest. Dat is hier dus niet het geval. Testen gebeurt echt op vrijwillige basis. En het is niet een verplichting. Dus vandaar misschien ook dat iedereen er net wat losser mee omgaat. Maar goed, ze zegt, we volgen de maatregelen. Maar ze deed daarnaast ook een beroep op de UEFA, en dat vond ik wel opvallend, om 26 spelers toe te staan op het EK in plaats van 23. Net zoals bij de mannen vorig jaar het geval was vanwege corona. En daarbij verwees ze ook naar Nederland, die nu ook 3 gevallen heeft waarvan het onzeker is hoe ze ermee verder kunnen. Jacky Groene natuurlijk, maar ook 2 andere spelers vanwege de blessures. En ze zei, het wordt een hele krappe selectie zo. We doen een heel groot beroep op de speelsters. Dus nogmaals mijn oproep, zegt ze, om 26 speelsters toe te staan. Ja. Nou ja, hoe dan ook, voor de Oosterburen. Verder was er een lach op de persconferentie en waren ze toch opvallend positief over morgen en de kansen tegen Spanje. Blikken wij even vooruit met jou naar woensdag, als het Nederlands elftal speelt tegen Portugal. Portugal in de plaats gekomen van Rusland vervangt het. Ze hadden maar 65 dagen voorbereiding op dit EK. Zijn zij tevreden over de start van hun toernooi? Ja, ik sprak na afloop, want ik was er ook de aanvoerster van de ploeg, Dolores Silva. Die baalde eigenlijk een beetje van die 2-2 tegen Zwitserland. Volgens haar had er meer in gezeten. Maar ja, aan de andere kant, je keek die wedstrijd en binnen 5 minuten stond het al 2-0 voor Zwitserland. Dus het was heel knap dat ze überhaupt terugkwamen in die wedstrijd. Dus misschien mag je dan ook wel tevreden zijn met een puntje. En ze benadrukte ook, ja, het is goed dat we hier überhaupt staan. Want Portugal die kreeg dus pas in mei te horen dat het naar het EK zou gaan. In plaats van Rusland dus. Dus er was eigenlijk echt een race tegen de klok om het allemaal voor elkaar te krijgen. Want normaal gesproken heb je maanden de tijd om oefenduels voor te bereiden, om accommodaties te regelen, trainingskampen te beleggen, et cetera. Nou, nu moest dat allemaal in sneltreinvaart. En de bondscoach Francesco Neto die zei ook van ja, dat mag geen excuus zijn. Maar misschien dat we daarom wel een beetje in moesten komen in die wedstrijd tegen Zwitserland. En dan nog bijzonder nieuws heb je uit het Zwitserse kamp. Vertel. Ja, ook gezondheidsklachten, maar geen corona. De training daar is vandaag afgelast, want 8 speelsters en 11 stafleden die hebben last van maag- en darmproblemen. En volgens de Zwitserse Blik, dat is een krant daar, die zouden zij het norovirus hebben. Oh. Nou ja, ze zitten in ieder geval allemaal in isolatie van de rest op dit moment. Mogen pas weer bij de groep komen op het moment dat ze klachtenvrij zijn. Maar dat is een heel heftig virus. Daar ben je wel eventjes van. Heel besmettelijk ook. Ja. Dus ik ben benieuwd of dat de enige blijven. En ja, de wedstrijd met tegen wie spelen ze? Tegen Zweden, sorry, die is woensdag natuurlijk al. En dan zou je ook kunnen denken, ja, het is vanuit oranje perspectief ook niet heel prettig dat die Zwitsers misschien heel zwak zijn en de Zweden er zo overheen kunnen gaan in verband met het doelsaldo. Ja. Oké. Okay. Nou, eerst maar eens even, wie wil reageren? Loes Geurts of Mark van Rijswijk? Het was het eerste waar ik aan moest denken, want in principe als je tweede wordt in de groep, kom je tegen Frankrijk. Ja. En we hebben net geconstateerd dat die kan je maar beter wat later in het toernooi tegenkomen. Het is echt heel belangrijk om die groep te winnen. Ik heb IJsland tegen België gezien. IJsland vond ik wel wat sterker. Maar goed, die winnen die wedstrijd ook niet. Het is echt een enorm kwaliteitsverschil tussen Frankrijk en of naar IJsland of België wordt. En als Zweden straks met 6-7-0 gaat winnen van die Zwitsers, omdat die geen spelers meer op kunnen stellen, dan kan dat inderdaad voor Nederland heel nadelig uitpakken. Loes, ooit zoiets meegemaakt? Eerlijk gezegd wel. Maar niet zoveel speels. Maar wij hebben ook een keer op een trainingskamp in Rusland een virus opgelopen in de ploeg. Dat was voor het EK 2009. Het was niet zo ver voor het EK ook. En daar waren toen ook behoorlijk wat zorgen, omdat we ook echt een groot aantal speelsters en stafleden ziek hadden. Dat kan dus gewoon gebeuren. Ja, maar als je dit dan zo beluistert en je hoort Eline zeggen, ze willen nog speelsters op gaan roepen, maar zijn die niet gewoon al met vakantie of zitten die gewoon thuis? Nee, er is een grotere lijst, buiten die 23. Er is een grotere lijst tot 30, denk ik zelfs, die van 7 speelsters dan en waarschijnlijk een keepster die stand-by staan. Dus die zijn in training, in principe, zoals hoe wij het in Nederland doen. En die staan op elk moment klaar om toch nog ingevlogen te worden, mocht het nodig zijn. Dat zie je dus ook aan Sinter Weimar. Die is ook gewoon in training en klaar om weer binnen te stromen in de groep. Ja, en Jackie Groene, enig idee hoe lang ze wegblijft? Nee, geen idee. Nee, en natuurlijk de grote angst binnen Oranje natuurlijk, dat zij misschien meerdere heeft aangestoken. Ja, tuurlijk. Ja, die zorgen zijn er wel. Maar vooralsnog hebben we niks gehoord. Dus het zal waarschijnlijk meevallen. Ze heeft waarschijnlijk op tijd aangegeven. En is op tijd in isolatie kunnen gaan. Ja. Tom, heb jij ooit zoiets meegemaakt? Tom Velers. Nee, ja, goed. Voorheen waren de Aziatische wedstrijden. En daar had je dus ook met Aziatisch eten te maken. In China, Japan. Nou is Japan de hygiëne best goed. Zeer goed, zou ik zeker, zo zeggen. Ja. Maar China was er wel eens iets van te merken, inderdaad. Iets van de straat eten. Wel heel veel wedstrijden, of tenminste heel veel wedstrijden, heel veel renners eigenlijk verstek moesten laten gaan naarmate de etappekoers. Ja, maar andersom was het ook zo. Want ik heb met Chinese teamgenoten gereden. En die konden dus ook weer niet tegen de hygiëne wat we hier in Nederland hadden. Dus die hadden daar juist weer klachten van. Ja. Dus zo kan het dus ook. Ja. We gaan naar Richard van der Made. Engeland, Noorwegen, kom er maar in. Ja, het is 8-0 geworden, Annette. In de 84ste minuut zijn we inmiddels aanbeland. En Engeland blijft ook Reina, in de tweede helft bij hangen? Tijd en Weilen. Wat zei je, Annette? Nee. Ga je gang. Oké. Beth Mead, zij maakt haar derde goal in deze wedstrijd. Ze heeft er nu 4 in totaal in liggen tijdens dit Europees kampioenschap. Kira Walsh schoot na een uitstekende aanval door de as van het veld. Eén keer raken en uiteindelijk na dat schot van Walsh was het Beth Mead opnieuw. De uitblinker toch hoor bij Engeland die weer op de juiste plek stond. En de 8e goal van Engeland simpel kon binnenschuiven. Engeland speelt fantastisch en Noorwegen wordt in dit duel compleet vernederd. 5 minuten nog, 8-0 voor Engeland. Ja, Eline de Zeeuw die zit inmiddels weer in de trein. Die hoeft er niet te blijven hangen. We danken haar voor haar bijdrage. We gaan naar de Tour. Vandaag was het een rustdag. Maar 9 etappes heeft het peloton dus al achter de rug. Hij grijnst zijn tanden bloot. Als een albatros over de streep. De vogel is gevlogen. Wout van Aert is de nieuwe keizer van Herentals. En dan gaat Tuipen van de Hoorn aan voor de etappe-overwinning. Is het Clark in het wiel? Van der Hoorn of Clark? En ze geven Simon Clark als winnaar. Taken van de Hoorn als nummer 2. Maar daar komt Tadej Pogacar aan. En ook iets wat geklopt doet Tadej Pogacar. Pogacar. Oh, ho, ho. Pogacar, zo, die is machtig zeg. Die is sterk zeg. Die is geweldig zeg. Het is een straaljager die op de finish afgaat. Want niemand kan zijn wiel houden. Pogacar springt dan naar het wiel van Vingegaard. Vingegaard of Pogacar? Het is Pogacar die de etappe wint. Wat een finale. En kijk hoe diep Vingegaard gegaan is. Wout van Aert op Michael Matthew. Daar komt het groene beest. En is het Wout van Aert die opnieuw een etappe wint. Vingers in de neus. Wat maakt hij dat weer mooi af. Hij gaat het doen. Hij gaat hem halen. Hij gaat hem binnentakelen. Machtig mooi moment uit de carrière van Bob Jongens. We gaan de Tour bespreken en dat doen we aan de hand van stellingen. Hier volgt de eerste. 0 positieve coronatesten op deze rustdag is niet mogelijk. Nou, Tom Velers. Maar ja, nee, ik sta er heel erg van te kijken dat er 0 positieve testen zijn. Zoals ik net ook al aangaf. En ja, goed, ja. Ik hoop dat alle teams, inclusief artsen, dat goed monitoren bij de renners. En dat ze in ieder geval gezond in de rondte rijden. Mark van Rijswijk, verbaasd? Ja, maar ja, ik neem aan dat het vanuit de wielerbond komt dat het oké is. Ja, en wat kan het belang zijn van de wielerbond om geen enkele positieve test te... Ja, goed, want uiteindelijk weten zij ook wel, ja, als ze positieve test zijn en ze brengen dat niet naar buiten, gaat dat zich tegen zich keren in de dagen die nog gaan komen. Nou ja, kijk, sommige renners hebben er bijna geen lasten van. En sommige die hebben juist heel veel last van. Dus dat is een wisseling. Kunnen zij het risico lopen? Nou goed, nee, vind ik niet. Dat is niet menselijk, vind ik. Dus als jij positief bent, moet je gewoon naar huis. Als je niet gezond bent, moet je gewoon naar huis. Natuurlijk, als jij, ik noem maar wat, klachten hebt. À la maagklachten, waar we net bijvoorbeeld over hadden. Als jij dan een etappe hebt waar je prima kunt finishen. Of op enige afstand kunt finishen en de dag daarna gewoon weer door kunt. Ja, prima. Maar als jij gebroken ledematen hebt, moet je gewoon niet doorrijden. Dat is niet. Nee, daar ben ik niet voor. Maar als je corona hebt en je hebt geen klachten. Ja, dat vind ik dus wel dat je anderen kunt aansteken. In je eigen ploeg. Bijvoorbeeld in je eigen ploeg. Al slapen, en dan weet ik niet hoe dat bij de voetbaldames is, maar slapen die bijvoorbeeld apart. Want dat is bij de. Ja. Ja, we hebben allemaal een eigen kamer. Ja. Nou, en dat in de bussen zitten ook niet naast elkaar. Ja. Maar ik neem aan dat dat ook een van de redenen is dat de ploeggenoot van Pogacar naar huis is gegaan. Kijk, als Pogacar corona heeft, kun je nog zeggen, weet je wat, dat houden we stil. Want we willen graag dat hij gewoon, ook al heeft hij geen last, dat hij finisht. Ja, ja. Maar je wilt niet van niet dat hij wordt aangestoken door een ploeggenoot. Nee, zeker niet. Nee, dus misschien heb je dan nog wat belang, als het, ware knecht is, dat je die sneller naar huis stuurt. Ja, nou ja, goed. En ik weet dat sommige ploegen die denken, oh, ik wacht tot de rustdag tot we weer gaan testen. Of bij klachten testen. Maar er zijn er ook die gewoon een hele periode, soms wel 2 keer op een dag getest hebben. Om maar zo zeker van te zijn. Maar jij ziet wel een soort beetje schuiven. Ik voel dat er peloton, een kentering is. Ja, want een gedeelte is er helemaal klaar mee. Ja. Dat het alsjeblieft over zijn. Laat me alsjeblieft lekker fietsen. En ik ben op fietsvakantie in Frankrijk, dus laat me lekker. En een ander deel, die is gewoon heel strikt. En die wil alle risico uit de weg gaan. Ja. Ik hoorde zelfs bij UAE dat ze de hele, via Dennis Nielsen, dat ze de hele kamer daar reinigen eigenlijk. Voordat ze daarin kunnen slapen. Maar jij zegt, eigen verantwoordelijkheid is, dat nee, vertrouw je niet. Nee, echt niet. Nee, dat spijt me donders. Maar dat is. Zijn toch wielrenner. Ja, voetbal hebben we net gehoord. Ja, nee. Ja. We gaan naar de volgende stelling. Roglic en de Tour is geen goede combinatie. Ja, moet Roglic onderhand niet gaan rijden voor Vingegaard, Mark? Dat vraag je dat aan mij. Ja. Ja, dat lijkt me op dit moment wel. Volgens mij is Vingegaard de enige. Ook als je kijkt naar hoe goed hij rijdt. De etappe die hij bijna wint. Hoe dicht hij bij Pogacar staat. Lijkt het me een stuk logischer dat Roglic nu in zijn dienst gaat draaien op dit moment. Ja, gokt Jumbo niet te veel dan op Roglic nog steeds? Het is te merken dat ze er inderdaad nog op gokken. Want zoals een dag als gisteren kiezen ze niet de aanval. Wat ze de dagen daarvoor wel veel gedaan hebben. Puur om Roglic te sparen. Omdat hij hard gevallen is. En daarmee door wil rijden. Ja. En de rustdag overbruggen. Ja, na de rustdag wil hij het overbruggen. Want er komt nu een heel zwaar blok aan. Dus daar willen ze eigenlijk klaar voor zijn. Begrijpelijk. Je wilt meerdere kaarten hebben, zeg maar, die je kunt spelen. Dus op die manier wilden ze eigenlijk Roglic nog een poging gunnen om vooruit te kunnen komen in een van de dagen die komen gaan. Al dan niet voor zijn eigen klassement, al dan niet als springplank voor Vingegaard. Ja. Hij is dus nu de grootste uitdager van de gele trui, Vingegaard. Gele trui. Hij staat tweede in het klassement. Het verschil met gele trui dragen op Pogacar is 39 seconden. En stiekem toch gewoon de kopman is hij waarschijnlijk. Hè? Helemaal naar de schade dus die Roglic de eerste week opliep. En dus voelt hij dat hij met een ander gevoel in de Tour dan vorig jaar rijdt. Now I'm going into the Tour as one of the captains and... last year I was here to help Primoz, so that has changed, of course, and also my focus, of course, in the first week. I mean, last year, the first week I was maybe a bit more, how do you say it? I wouldn't say relaxed, but more if something happens. But you were able to lose time. Yeah, exactly. It didn't matter so much if I lost time, and this year it's the opposite. We don't want to lose time and I think being 39 seconds down on Pogacar is of course it's not nice to be 40 seconds behind but it's the Tour de France and everything can happen. Ja, ik ben nu een van de captains, zegt hij. Vorig jaar was ik er om meer om Roglic te helpen en vorig jaar mocht ik tijd verliezen en nu is dat het tegenovergestelde. Volgende stelling. Juichen voor Jonas Vingegaard is leuk, maar we missen Nederlandse klassementsrenners. Ja, is het toeval dat we geen Nederlandse klassementrenners hebben? Nou, we hebben ze wel. Maar ze rijden alleen nu niet in dusdanige vorm. En dat is kijken met een Kruiswijk. Kruiswijk is een super ronde renner. Heeft het al bewezen in de Giro, heeft het bewezen in de Tour met een podium 2 jaar geleden. En ja, goed, die komt alleen niet als kopman naar voren. Als Roglic en Vingegaard mee zijn. Over Vingegaard trouwens, dat vind ik nog wel een mooi dingetje. Want die stond echt met tranen in zijn ogen bij de ploegenpresentatie in Denemarken. Want dat is een jochie, die heeft jaren op de vismarkt gewerkt. En die is via eigenlijk een zijstraat naar het beroepssport gekomen in het fietsen. En die dan de toerstad in Denemarken heeft. Als een van de kopmannen van al dan niet bijna het team de Tour France mag rijden. Ja, dat geeft hem wel druk. En ja, die jongen die is voor de Tour helemaal uitgeknepen om zo goed mogelijk hier in de stad te staan. En dan nu laat hij zich op. En ja, die tranen die daar vloeiden, dat had ik dan wel even mee te doen met zo'n jochie. Mooi. Volgende stelling. Met Wout van Aert als kopman wint Jumbo-Visma de Tour. Ja. Groene trui is leuk, maar dat is te hoog gegrepen. Van Aert, ook al lijkt het soms alsof hij een brommer heeft ingeslikt, is het niet zo dat hij de favoriet voor de Tour is. Wel voor de groene trui. En hij lijkt echt soms een ubermensch, alsof hij alle Asterix en Obelix in zo'n vat is gevallen met toverdrank. Leg dat is een gewone tourkijker uit. Waarom denk je, ziet die man beestachtig aan het werk. Hij wordt er alles kunnen genoemd. Waarom wint hij dan toch niet het geel? De krachtsverhouding. Je hebt het wattage per kilogram. Dat is eigenlijk wat de meetstaaf is voor wielrenners. En die ligt voor Van Aert ligt hij in de sprint ligt hij heel hoog. Op het vlakke ligt hij heel hoog. Maar des te steiler het berg oplaat, des te lager hij eigenlijk in zijn wattage per kilogram. Wat hij vol kan houden. Nou, wat dat eigenlijk gemeten, gemiddeld moet een renner rond de 5,2 watt per kilogram rijden. Dat is een vrij technisch verhaal, maar dat moet hij rijden om een Tour uit te kunnen rijden. Ja. En hij moet boven de 6 rijden op de keypunten. Boven de 6 watt per kilogram. Om in het klassement eigenlijk mee te doen. En om dat herhaaldelijk te kunnen. Kijk, op de tijdrit en dergelijke, dan redt hij dat allemaal. Maar de bergen die er nu aankomen. Herhaaldelijk op bergen. Ja, dan spreekt net zijn gewicht een beetje nadeel. Kijk, een Van Aert is 80 kilo. Maar een Vingegaard die weegt ergens in de 60 kilo. En volgens mij is 5 of 66 zelfs het gemiddelde gewicht van een toerrenner. Ja. Dus dan heb je wel een beetje het idee van, ja, hoe licht zijn die mannetjes en hoe klein zijn ze? Je moet de berg over kunnen. Ja. En dat kunnen ze. De laatste stelling. Alleskunner en alleswinnende Tadej Pogačar verpest de Tour. Nou, Mark, daar mag jij het op zeggen. Het is wel minder leuk om naar te kijken. Ik heb niet persoonlijk iets met Pogačar. En ik wil liever inderdaad een beetje strijd. Nou, Vingegaard staat er wel dichtbij, maar ik heb toch wel sterk de indruk dat Pogačar gewoon de Tour gaat winnen. En ik zie liever een spannend gevecht. Maar Loes Geurts, nu is er ook een ploeggenoot al weg met Pogačar uit zijn team vanwege corona. Is dat voor jouw gevoel ook het enige wat nog roet in het eten kan gooien? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er bijster weinig verstand van heb. Dus ik kan hier eigenlijk weinig over zeggen. Tom? Ja, dat vind ik wel mooi dat je het zegt. Want dat zou ik bij voetbal hebben, dat op het woord. Maar ieder zijn ding. Dus technisch, maar jij gaat wel lekker kijken met je gezin. Vind ik dat mooi dat ik die vraag dan wel mag beantwoorden, inderdaad. Ik vind het niet dat het te saai op wordt. Het is alleen waar hij afgelopen week, hij heeft zoveel geluk gehad. Hij heeft er heel vaak dat hij voor een valpartij zat, zeg maar, omdat hij weer niet in positie zat. Zijn team heeft eigenlijk bijna de hele eerste week zwaktes getoond. Alleen gisteren was een dag dat vond ik echt on point en echt ook als machtsblok naar voren kwamen. Dus goed. Kan Ineos dan nog wat? Want die hebben nog 3 man waar ze mee kunnen spelen. Is dat gunstig of niet? Dat is zeker gunstig. Alleen is wel afgelopen jaren gebleken dat een machtsblok met een Pogačar daar is heel lastig tegen op te boksen. Die controleren of die proberen het zo lang mogelijk te controleren. En eigenlijk zouden ze, ja, liefst wat ik dan zie, is dat een Roglic en Thomas bijvoorbeeld de handen ineen slaan. Jongens, we gaan er een lab op geven. Ja. Gewoon samenwerken tussen de handen, tussen Ineos en Jumbo. En ja, dan dat kan. Ja? En dat zou het zeker spannend maken, ja. Ja. Zeg, ja. We hebben nog een Nederlandse ploeg. Je zou het bijna vergeten. DSM. Wat kunnen zij nog betekenen? Ja, je hebt Bardet. Ik stond ervan te kijken dat ze die contacteren vorig jaar. Want Bardet, ja, je hebt het al het gevoel dat hij al, ik weet niet hoe lang in de ronde rijdt. Maar die is echt goed bezig. Helaas viel hij uit in de Giro. Maar hij is nu echt op weg om een goed klassement te doen. We gaan eens kijken weer bij Richard van der Maden. Want de wedstrijd Engeland-Noorwegen is afgelopen. En volop blijdschap natuurlijk bij de Engelsen. Zie je Wiegman? Ja, af en toe kijken ze ook naar elkaar en om zich heen en richting het publiek. En je ziet het ook wel aan Sarina Wiegman. Wat is hier vanavond gebeurd? 8-0 tegen Noorwegen. Een historische avond op het EK 2022 in Brighton. Want dit is toch echt een opmerkelijke uitslag, hoor. Nooit eerder gebeurd op een Europees kampioenschap. Engeland verpletterd, verpulverd, vernederd Noorwegen met grote cijfers. Het speelde vooral in de eerste helft zeer indrukwekkend. In een hoog tempo met heel veel positiewisselingen. Heel veel beweging zonder bal. Met uiteindelijk als beste speelster van deze wedstrijd Beth Mead. Zij maakte 3 goals. Zorgt ook nog voor een assist. Heeft er nu 4 in liggen tijdens dit toernooi. Ellen White, de topscorer van Engeland aller tijden, maakte er ook 2 in deze wedstrijd. En dus eindigt het uiteindelijk met ook nog goals van Stanway en van Hemp en van invaller Alicia Russo in 8-0. En laat Engeland dus echt zien dat het topfavoriet is voor de Europese titel. Dankjewel, Richard van der Maden. Ik bedank Loes Geurts, international, zwanger. Wordt spannend. Nederland-Portugal aanstaande woensdag. Mark van Rijsbeek, dank. ESPN-commentator. Nog 20 seconden voor jou, Tom. Wat gaat het morgen worden na de rustdag? Ja, morgen 148 kilometer spektakel. Want het is een korte rit. Kans voor aanvallers. Mollema misschien? Mollema? Heeft hij een rustdagje misschien kunnen herstellen. Okay. Het oog zo dadelijk met Chris Keijne. Dank ook, Mark Veders.